Om teknik. Radio Shores program där du lär dig mer om tekniken du använder varje dag. Välkommen till ett nytt avsnitt av Om teknik på Radio Shore. Jag heter Joel Oskarsson och med mig här idag har jag... Det är Joel Lindgren som sitter här och drar i spakar. Jajamän, du har hoppat in för Linus den här veckan och det tackar jag för. Det är så trevligt så. Ja, visst är det. Förra veckan här på Om teknik så pratade vi om de tv-apparater som vi använder och har använt sedan 50-talet. Vi pratade om så kallade CRT-tv-apparater. Vi pratade om LCD-paneler och om plasma-tv. Det låter ju spännande, i synnerhet att jag missade det. Ja, det var ju lite synd. Vad kan jag göra då om jag missar det avsnittet? Om du missar det avsnittet så kan du gå till radioshore.se eller så finns vi på iTunes faktiskt. Spännande. Och då är det bara att söka på Om teknik eller hitta Om teknik i navigationen på Radio Shores hemsida. Denna veckan så ska vi prata om framtidens tv, hade jag tänkt i alla fall. Vi ska prata om främst två koncept. Det ena konceptet kallas OLED. Ja. Och det andra heter UHD. Men är det här tv-apparatsformer då? Eller är det... Det första är en sorts tv-apparat. Alltså okay. Likt plasma eller LCD okay. Och så vidare. Och det andra är en upplösning skulle man kunna säga. Vi kommer även prata lite om framtidens tv när det gäller producenternas sida, men även hur det kommer levereras till, kunderna och visas hos tittarna. Så det här är då en framtida version av, som vi har ju nu, HD eller tidigare PAL-systemet. Precis. Så det är en utveckling på det. Ja, det skulle man kunna säga. Absolut. Denna veckan så har vi någonting nytt här på Om teknik. Veckans tekniknyheter, topp 5. Vi ska alltså köra veckans tekniknyheter topp 5 och vi kör i kronologisk ordning från 8 dagar bakåt blir det just för att vi sände på torsdag förra veckan. Lenovo köper delar av IBMs serverdivision för $2.3 miljarder. Lenovo anses av ett flertal analysföretag vara världens största tillverkare av datorer. Företaget som är baserat i Kina har fått stora delar av sina tillgångar och teknik från uppköpta delar av det amerikanska bolaget IBM. Lenovo bekräftade i veckan att man har köpt delar av IBMs så kallade x86-baserade serverdivision. I köpet inkluderas IBMs hårdvara för serverprodukter, men ingen Windows- eller Linux-mjukvara som IBM istället kommer att fortsätta utveckla separat. Genom köpet erbjuder Lenovo 7500 anställda från IBM anställning på företaget. Till skillnad från tidigare investeringar som genomförts av Lenovo är köpet av IBMs division inte direkt relaterat till konsumentriktade produkter. Detta breddar Lenovos möjligheter och ger HP en ny utmanare i serverbranschen. Som alltid när det gäller stora transaktioner mellan företag på olika kontinenter kommer ett flertal organisationer att behöva godkänna köpet innan det kan genomföras till fullo. Och dessa processer tar oftast ett par månaders tid. Microsoft SkyDrive byter namn till OneDrive. Microsoft har haft otur när det gäller varumärken under de senaste åren. Ett av de många varumärken som företaget har tvingats ge upp är SkyDrive. Efter en dispyt med det brittiska tv-bolaget Sky i mitten av förra året klargjorde Microsoft att man skulle byta namn på tjänsten. I veckan bekräftade Microsoft att det nya namnet på tjänsten kommer att bli OneDrive. Microsoft har inte bekräftat när lanseringen av det nya varumärket kommer att ske, men lovar att lagringstjänsten kommer snart. Samsung planerar öppning av 60 exklusiva butiker runt om i Europa. Butiker som exklusivt säljer elektronik från ett varumärke har blivit allt mer populära. Apple kan beskrivas som ledaren av utvecklingen, medan företag såsom Microsoft och Sony har liknande butiker. I veckan bekräftade Samsung att man kommer att öppna 60 Samsung-butiker runt om i Europa. Butikerna som idag marknadsförs som Phone House eller Carphone Warehouse-butiker är tänkta att sälja produkter tillverkade av Samsung. I talande stund är det oklart hur många av butikerna som är tänkta att drivas i Sverige. I Sverige finns idag drygt 100 Phone House-butiker, medan Carphone Warehouse har knappt 2300 butiker runt om i Europa. Varken Samsung eller Phonehouse har bekräftat när de nya butikerna kommer att lanseras. Lenovo köper Motorola från Google för 2,9 miljarder dollar. Google har under veckan bekräftat köpet. Lenovo kommer att köpa Motorola för 2,91 miljarder dollar. Innan transaktionen kan genomföras måste den godkännas av amerikanska och kinesiska myndigheter. I köpet ingår utöver traditionella tillgångar, såsom teknik, produkter, anställda etc., även 2000 patent. En stor majoritet av det tidigare företaget Motorola Mobilities patent kommer dock fortsätta att ägas av Google. Med tillgångarna från köpet planerar Lenovo att utöka sin andel på Android-marknaden. Köpet av Motorola ger Lenovo främst stora tillgångar till teknisk kunskap i mobilbranschen samt kunskaper om försäljning av mobiltelefoner utanför Kinas gränser. Google köpte Motorola Mobility för 12,5 miljarder dollar i augusti 2011. Vid köpet år 2011 poängterade Google att motivationen till köpet var den omfattande patentportfolio som ägdes av Motorola Mobility. Sony PlayStation Now beta drar igång inför sommarens lansering. Sonys kommande PlayStation Now-tjänst som tillåter användare att strömma klassiska och nya PlayStation-spel över internet till spelkonsoler, tv-apparater, tablets och datorer men även smartphones lanseras i veckan för beta-testare. Ett antal utvalda spelare kommer nu ha möjlighet att använda tjänsten inför den kommande lanseringen. PlayStation Now kommer till en början endast finnas tillgänglig i USA på grund av restriktioner i PAL-formatet som används i Europa. Betatestare av tjänsten är till och med begränsade till personer boende i Los Angeles eller Washington DC, troligen för att sänka svarstider mellan användare och servrar. Sony planerar att lansera PlayStation Now denna sommar. Företaget har inga officiella planer på att expandera tjänsten utanför USA. When Did Your Heart Go Missing med Rooney? Precis, vi pratar om tv denna veckan och denna veckan är det till och med framtidens tv som vi ska prata om. Och ett begrepp som ofta kommer upp när man pratar om framtidens tv och som faktiskt har kommit upp i den här diskussionen om framtidens tv sen skulle jag vilja påstå 2007-2008 är någonting som heter OLED. Okej, okay, vad är detta för någonting? De här fyra bokstäverna står för Organic Light Emitting Diode. Och de flesta känner nog ändå igen slutet på den här blandningen av bokstäver. LED känner nog faktiskt de flesta till. Mm. Och det är helt enkelt en lampa som är en Light Emitting Diode. Det är en diod som skickar iväg ljus. Men O-et här står alltså för Organic, eller organisk. Det betyder att vi faktiskt har en organisk vätska som källa till vårt ljus. Så tvn lever inte? Utan... Den lever inte, men man skulle kunna säga att den består av lite levande saker. Spännande. Ja, och jag tänkte att vi skulle börja med att prata om hur den här tekniken kom fram. Mm. Och grunden för OLED, den byggdes på 50- och 60-talet. Och grunden är alltså att när man skickar elektricitet genom vissa organiska vätskor så börjar de lysa. Ett vardagsexempel, men om man tar en inlagd gurka och skickar igenom otroligt mycket ljus eller otroligt mycket elektricitet i den. Ja, men det gör man ju ofta. Ja, visst. Det var därför jag skrattade lite när jag sa vardagsexempel, men en inlagd gurka är väl kanske ett vardagsexempel. Men då kommer den lysa i alla fall. Lite vitt-gult liknande ljus. Och samma princip består då den här OLED-tekniken av. Så om man skickar stark elektricitet genom den här vätskan så kommer den att lysa. Den här OLED-tekniken den förbättrades och första gången man kunde använda den i elektricitet var ungefär under 1980-talet. Jag ska säga att man kunde börja använda den i elektronik, skulle jag säga, på 1980-talet. Det tog dock ganska många år innan man kunde ta den här tekniken till marknaden på riktigt. Och ett av de första företagen som gjorde det var Sony. De lanserade en liten tv-apparat som var baserad på OLED-teknik. Den här lilla tv-apparaten hette XEL1. Och den hade en diagonal storlek som man brukar mäta tv-apparater i på 11 tum. Det är inte så mycket. Det är ganska väldigt lite faktiskt. Som en liten laptop. Ja, precis. De minsta laptopsen brukar vara ungefär 11 tum. Den här OLED-skärmen lanserades då 2008. Men hade faktiskt relativt låg upplösning. Alltså fanns inte så många pixlar på den här skärmen. Och kostade ungefär 20 000 kronor. Vilket var ett ganska högt pris för en sån liten skärm. Mm. Utöver det så var den ganska opraktisk. För den var tvungen att ha en väldigt stark dator med sig. Vilket var att den var rätt klumpig och allmänt tråkig att använda. Men vad är fördelen med den här tekniken då? Fördelen med det är att man kan väldigt precis definiera vilka delar av skärmen som ska lysa. Okay. Vilket gör att man kan få ett flertal fantastiska funktioner från detta. Jag ska prata mer om det alldeles strax här. Mm. Men OLED-tekniken tog sig faktiskt först till stora mängder konsumenter år 2010 skulle man kunna säga. Det var främst genom en smartphone faktiskt. För vad som visade sig här när man skulle tillverka de här OLED-skärmarna var att det var inte så lätt att göra dem i större storlekar, utan de små storlekarna på skärmar, det kunde man hantera ganska väl. Men när man väl kom upp i större storlekar så blev det svårare och därmed dyrare. Vad hade man för problem då? Man hade problemet att när man gjorde en stor skärm så var det oftast någon av de här pixlarna i den här skärmen som inte fungerade som de skulle. Det är rätt irriterande. Absolut. Men om man delar upp den här stora skärmen i 16 delar exempelvis. Just det. Och det finns bara en pixel i en 16-del. Så gör det inte så mycket, utan då kan jag använda de 15 som är kvar. Och därmed kan jag dra ner kostnaderna. Så därför när man gjorde de här mindre skärmarna så var det ekonomiskt möjligt om man säger så. Mm. Så år 2010 så kom en av de första OLED-skärmarna som massproducerades till marknaden. Den kom via en telefon som hette Samsung Galaxy S. Mm-hmm. Lanserades 2010. Och det var alltså en av de första gångerna som en OLED-skärm hade sålt sin så väl säljande konsumentelektronikprodukt. Den var fortfarande relativt lågupplöst, men den visade sina fördelar. För det är nämligen så här att OLED-tekniken består av celler. Nu pratar jag inte om hudceller, utan små delar, indelar liksom, celler, som en fängelsecell. Och i de här cellerna så har vi den här organiska vätskan. Och varje cell kan individuellt styras. Man kan säga hur mycket varje cell ska lysa, alltså hur mycket elektricitet ska komma fram till den här cellen. Varje cell är inte en pixel som man skulle kunna tro, utan varje cell är faktiskt mycket likt plasma-tv. Om man lyssnade förra veckan, så är varje cell en så kallad subpixel. Med andra ord så är varje cell har en färg tilldelad till sig själv, röd, grön eller blå. Det är ju en vanlig teknik, RGB-färgskala så att säga. Precis, precis. Så varje subpixel som består av den här cellen med organiska vätskor kan individuellt styra hur mycket ljus som ska skapas där. Och då till skillnad från LCD-paneler som vi snackade om förra veckan, så är det faktiskt så att LCD-panelerna inte, de här individuella cellerna, det är inte de som skapar ljuset, utan ljuset skapas bakom panelen. Och sen styr de här individuella cellerna hur mycket ljus som ska transporteras genom LCD-panelen eller hur mycket som ska stoppas på vägen. Så LCD är mer som ett filter? Det är väldigt mycket som ett filter faktiskt. Okay. Det är jättebra ordval faktiskt. Jag försöker. Ja, det är bra. Problemet med LCD är ju då att det är väldigt, väldigt svårt att se till så att inget ljus kommer ut. Okej. Okay. Så man kan försöka så mycket man vill att försöka stoppa ljuset, om det skulle vara exempelvis om man ska återskapa någonting som är väldigt mörkt. Men man kan inte komma till det här riktigt svarta just för att man har en lampa som lyser bakom. Just det, läcker igenom lite. Precis. Men när man har i en OLED-panel då, eftersom varje pixel i sig är ljuskällan, så är det ju bara om man ska återskapa någonting svart, så är det bara att stänga av dem. Det är smidigt. Det är jättesmidigt. Och det är väldigt likt plasma faktiskt. Men som vi pratade om förra veckan, så plasma är inte så, har inte lyckats så väl på marknaden, för den har haft några andra nackdelar. Den har inte varit så ljusstark exempelvis, och därför inte sett ut att vara så bra i butiker, även om de plasmaskärmarna generellt sett är väldigt mycket bättre än LCD-panelerna. Om jag inte minns fel så kan bilder ibland brännas fast i plasmaskärmar. Det har varit ett problem, men det är så gott som inget problem längre. Okay. Men det är främst faktumet att plasma är väldigt dålig på att jämfört med LCD då, att producera mycket ljus. Okay. Vilket gör att de står ut i butikerna. Mm. Det är där konsumenterna faktiskt gör sina val. Så OLED, med den här tekniken så kan man skapa en så väldigt djup svärta, som det kallas. Alltså när man vill ha mörka miljöer så kan man få dem så mörka som man vill. Och därmed även återskapa fler olika typer av svärta. Alltså man kan få mer detaljer i skuggor och så vidare. Men utöver det så har LED, OLED även otroligt höga så kallade bildfrekvenser, uppdateringar av bildfrekvenserna. Mm-hmm. Så till skillnad från LCD som ofta kanske ligger på 120 hertz, vilket betyder alltså 120 bilduppdateringar per sekund, så kan OLED producera otroligt många bildfrekvenser. Det är så många bildfrekvenser så att det är oftast inte värt att nämna hur många det är, för det är orelevant. Men jag tänker, SVT känner till att de har ju oftast en bildfrekvens på 50 pixlar eller bilder per sekund. Absolut. Vad spelar då för roll att den här OLED-tvn kan visa fler? OLED-tvn är enligt mig framtidens tv-teknik. Okay, så det är många av dem som producerar tv idag vill ha en högre bildfrekvens. Så det är först när man uppdaterar alla led som man kommer att nytta av den här tekniken? Ja, precis. Det finns teknik där man kan försöka gissa hur bilderna mellan två bilder som finns, hur den skulle se ut, och sen återskapa den och därmed få fler högre bildfrekvens och en finare bild. Å andra sidan så har den kritiserats ganska mycket, för att då får man en effekt som kallas såpopera-effekten, som gör att det ser ut som amerikansk såpopera. Och det är inte så roligt om man tittar på film exempelvis. Nej, det är inte så spännande. Men skulle man producera material som har högre bildfrekvens så kan OLED klara av det. Sen är det även så att om man vill ha exempelvis 3D-effekter via 3D-glasögon eller vad man nu vill använda, så behöver man ju skicka olika bilder till människans olika ögon, vilket betyder att där måste man dubblera bildfrekvensen igen. Så det finns ett flertal olika anledningar till att man kan behöva en högre bildfrekvens i framtiden. Utöver det så har OLED en intressant fördel, och det är faktumet att den kan böjas eller faktiskt installeras böjd, eller till och med vara genomskinlig. Det är ju spännande. Ja. Om vi faller med Lloyd, som är en hetalistenbubblare här på Radio Shore. Ja, precis. Och vi har pratat om en teknik som heter OLED. Och det är alltså en organisk typ av tv- eller display-teknik. Mm. Och vi har pratat lite om fördelarna med den här tekniken. Och innan låten så sa jag att OLED-skärmar faktiskt kan både böjas eller exempelvis installeras böjd i en tv, men även vara genomskinliga. Exempelvis att ha en genomskinlig tv kanske inte låter så det är värst intressant. Ja, om man bara har en vägg bakom. Ja, då är det inte så spännande. Nej, men om man har en OLED-skärm i någon smart produkt av något slag så är det möjligt att man kan utnyttja det. Eller det finns koncept där man har installerat OLED-tv-apparater i fönster. Så stänger man av OLED-tvn så ser fönstret ut som ett vanligt fönster. Och sätter man på den så har du en tv där. Det är lite som man ser i framtidsfilmer där det bara är som en plexiglasruta och som kommer skärmen på den. Ja, ja faktiskt lite så. Och som sagt, det ska nämnas att detta är ju bara prototyper. Mm. Och det är inte säkert att ens att detta kommer vara praktiskt på något sätt. Kanske i mer större sammanhang, kanske inte för marknaden, men för speciella sammanhang möjligtvis. Ja, det är möjligt. Men jag tror inte att konsumenter kommer köpa OLED-fönster. Men det är ändå någonting som är möjligt med OLED-tekniken. Dock så finns det ett problem, främst ett problem med OLED. Och det är det här som vi sa, att det är jättesvårt att tillverka de här skärmarna i storlekar som är relevanta för konsumenter. För år 2008 så sa vi att Sony hade lyckats tillverka en 11-tumsskärm. Och efter 2008 så hände det inte så mycket förrän 2010-2011. Då försökte tillverkarna att göra skärmar som faktiskt var tillräckligt stora för att vara praktiska i ett hem. Det var väl då man insåg att det var möjligt att göra det för en kostnad som var relevant. Men även idag, år 2014, så är de billigaste OLED-tv-apparaterna som faktiskt nu säljs på svenska marknaden kostar ungefär 70 000. Och det är alltså för en 55-tums tv. Så det är fortfarande endast entusiaster som köper sådana här skärmar, skulle jag vilja påstå. Eller någon som helt enkelt har för mycket pengar. Ja, rika entusiaster helt enkelt. Ja, precis. För utöver att OLED-skärmarna kan visa väldigt djup svärta, alltså återskapa väldigt mörka scener i filmer och så vidare, så kan de producera väldigt korrekta färger. Och om man kollar på bilden i ett större, alltså om man kollar på bildens alla olika attribut, så är den väldigt, väldigt duktig på att skapa en bra bild. Så om man kan få ner de här kostnaderna så är OLED ett väldigt bra alternativ, skulle jag vilja påstå, till LCD som används av de flesta tv-apparaterna på marknaden idag. Och man skulle faktiskt kunna beskriva OLED till och med som en ersättare till plasmatekniken som nu försvinner från marknaden på grund av att den har blivit utkonkurrerad av just LCD. Så när de här kostnaderna sjunker så kan man förhoppningsvis köpa sig en OLED-tv som är liten, smidig men ändå ger en bra bild, vilket inte LCD kan. Så OLED är alltså en tv-teknik som man kan visa jättebra material på, men samtidigt som den har LCDs fördelar med att vara tunn och praktisk att ha i hemmet. Mm. Ja, man kan ju fråga sig vad man ska visa på den här OLED-tvn. Och nu kommer vi till dagens andra koncept. Och detta kallas UHD. Och den här termen är faktiskt ganska ny. Den är inte alls gammal. För i många år så har man kallat det här konceptet för 4K. Mm, det känner jag igen. Ja, det är jättemånga som känner igen detta. Visst är det inte så konstigt just eftersom 4K används väldigt länge. Och UHD är ganska nytt. Men vad vi ska försöka poängtera här idag är att 4K är inte framtiden, vad jag tror i alla fall, för konsument-tv. För 4K har ett väldigt underligt format. Det är nämligen inte i ett så kallat 16:9-format som används av widescreen idag, utan i ett 17:9-format. Vilket betyder att det är lite mer likt det gamla 4:3-formatet på de gamla tv-apparaterna. Nej, tvärtom. Är det tvärtom? Det är bredare. Tänker jag, ja, då tänker jag kanske fel. Ja, alltså 17 är på det horisontella planet. Och 9 är på det vertikala. Så desto högre första värde vi har, desto bredare är skärmen. Okay. Så 17:9-format har 4K. Och anledningen till att det är bredare är för att film som visas på bio har alltid varit bredare och kommer troligen vara bredare i framtiden också. Och det här 4K-formatet då är baserat på faktumet att skärmen på ett horisontellt plan har en upplösning som överstiger 4000 pixlar. Men ska vi ha samma format på en konsumentprodukt, alltså 16:9-formatet i framtiden, men vi vill ha en högre upplösning för att få en mer detaljrik bild, så kan vi inte ha den här breda den här bredden, alltså på det horisontella leddet, utan då får vi ta ner den lite för att den ska passa vårt 16:9-format. Och enligt en organisation som heter CEA, som står för Consumer Electronics Association, det är en amerikansk organisation som jag tror de har ungefär 2000 elektronikföretag kopplade till sig. De brukar komma ut med rekommendationer om hur termer ska användas och framtida teknik och så vidare. De har i alla fall sagt att man bör använda den här termen UHD, som står för Ultra HD eller Ultra High Definition. Alltså ultra hög upplösning. Logiskt. Ja, precis. Och CEA säger att den här termen ska användas för konsumentelektronik som använder 16:9-formatet. Eller upplösningen, nu blir det väldigt mycket siffror här, det vet jag. Men upplösningen 3840 gånger 2160. Mm, det känner jag inte igen. Nej, attans. För att förenkla detta lite så ska jag säga att några där ute kanske i alla fall känner igen 1920 gånger 1080. Mm. Det är upplösningen för full HD. Mm, känner igen. UHD är exakt 2 gånger större på både horisontella och vertikala ledden. Då är det väl 4 gånger större totalt? 4 gånger större totalt, precis. 4 gånger fler pixlar. Mm. Så på horisontella ledden så har vi 1920 gånger 2 blir 3840. Och på det vertikala så har vi, förut hade vi, minns du? På vertikala på full HD. Ja, det är 1080. Mm, 1080 gånger 2 blir 2160. Just det. Så UHD är exakt 4 gånger fler pixlar än full HD. Vilket definitivt 4K inte hade blivit, utan det hade blivit något lite mer typ. Mm. Så UHD är alltså upplösningen för 16:9-formatet. 4 gånger högre upplösning än full HD. Det räcker väl gott tycker jag. Det kan man verkligen tycka. Det är en väldigt, väldigt hög upplösning. Och innan vi går vidare så ska jag nämna detta att för att man enligt vissa åtminstone, för att man ska kunna se den här upplösningen med det mänskliga ögat, så behöver man ha väldigt stora skärmar som man sitter ganska nära. Mm. Så den här upplösningen är egentligen inte särskilt relevant förrän man har lyckats skapa tv-apparater som är riktigt stora. Men alldeles strax ska vi prata om UHD och en ny standard för detta. Don't Wanna Dance med Mö. Också en heta listan-bubblare här på Radio Shore. Programmet heter Om teknik och idag pratar vi om OLED-teknik som är kanske framtidens tv-apparater. Men vi har precis beskrivit UHD som skulle kunna beskrivas som framtidens upplösning på material som visas till konsumenter. Mm. Och UHD hittills vad jag har beskrivit handlar ju om en upplösning som har blivit högre. 4 gånger högre än full HD som används som en av de högsta upplösningarna idag. Och detta ger ju en bättre skärpa eller fler detaljer i bilden. Men UHD handlar egentligen inte bara om den här så kallade spatiala eller optiska upplösningen. Alltså hur många pixlar som finns på skärmen. Det handlar om ganska mycket mer. Och innan vi går vidare på exakt vad det kommer att handla om så ska jag beskriva en standard som har använts för HD-upplöst material sen HD-material började användas på säkert, nu har jag inte kollat upp detta, men tidigt 2000-tal kanske. Kan jag tänka mig. Ja, den här standarden heter RIC eller REC 709. Ett jättedumt namn, för det är jättesvårt att komma ihåg. Men säger det inte så mycket heller. Det säger inte alls mycket, men det är i alla fall rekommendation 709. Och det här är alltså standarden för HD-upplöst material idag. Och den bestämmer dels vilka upplösningar som är tillåtna, alltså vilka skärmupplösningar som kan användas. Den bestämmer även hur många färger som ska kunna visas. Och hur ljusa de här färgerna ska kunna vara. Alltså hur ljusstarka de ska kunna vara. Och det här 709-rekommendationen är baserad på ett system som används väldigt länge i tv-branschen. Det är ett 8-bitars system. Det betyder att varje färgkanal, röd, grön, blå, har tillgång till 256 ljusstyrkor. Alltså 2 upphöjt till 8 blir 256. Just det. Så varje kanal, eller subpixel om man tittar på tv-apparater, har möjlighet att visa 256 olika styrkor av ljus från sin kanal. Och detta är egentligen alldeles för få färger för att man ska kunna återskapa den verklighet som människorna kan se med ögonen. Så med REC 709 så kan man rent fysiskt inte återskapa verkligheten. Så istället, när vi går in i en tv-värld med UHD, så kan man i alla fall hoppas på att vi bör använda en standard som istället heter REC 2020. Man kanske skulle kunna tro att den kommer genomföras år 2020, men så är det inte. Kanske en referens till 2020 vision, som alltså betyder att man har full god syn. Det är fullt möjligt. Det visste jag faktiskt inte att det skulle kunna vara så. Kan vi googla? Ja, det kan vi göra. Det var en bra idé. Och REC 2020 är alltså en kommande standard från den organisation som gör de här bildstandarderna. Och den organisationen heter ITU, eller International Teleunion. Och den innehåller 193 medlemsländer. Det är många. Det är jättemånga. Väldigt många faktiskt. Och REC 2020 ger möjlighet för bildmaterial att fångas och visas innehållande 10-bits eller 12-bits färger. Okay. Så varje färgkanal kan ha antingen 10-bits system eller 12-bits system. Och detta betyder att istället för att man kan visa som i det gamla formatet, visa ungefär 16,7 miljoner färger, så kan man med ett 12-bitars system visa 68,7 miljarder, inte miljoner som det var förut. Okay. Så vi har gått upp ordentligt, verkligen, kanske ungefär 4 000 mer, något i den stilen. Just för att varje kanal, istället för att kunna visa 256 olika ljusstyrkor, så kan den visa 4096 olika ljusstyrkor varje subpixel, alltså varje färgkanal. Och REC 2020 kan faktiskt med de här specifikationerna bestämda visa drygt 75% av alla färger som kan ses av det mänskliga ögat. Och vad vi tror idag, så kommer vi inte kunna komma så mycket högre på grund av ett fåtal begränsningar i digital teknik. Så det är ungefär så högt vi kommer komma. Men det här 75% av alla mänskliga färgerna kan exempelvis jämföras med REC 709, kan visa ungefär 36%. Så 75% för REC 2020 är ungefär 36% för REC 709, så det är ett betydligt mycket större omfång av färger som kan visas. Det är faktiskt även så att REC 2020 är kompatibelt med någonting som i vardagligt brukar kallas 8K. Eller som vi säkert kommer hitta på någonting annat namn för sen. Men det är alltså 4 gånger högre upplösning än UHD. Okay. Så skulle vi någon gång i framtiden gå till en ännu högre upplösning när det gäller pixelupplösning då på skärmar, så kan även REC 2020 flyttas över till det formatet. Och det ska vara värt att nämnas här är att expansionen av färgspektrat, alltså av mängden färger som kan visas av det här REC 2020, är mycket mindre än antalet nya färger som kan visas. Det låter ju lite motsägelsefullt. Ja, nu får du förklara det här. Då är det alltså så här att man kan bestämma i ett område av ett spektra vilka färger som vi kan visa. Och inom det området så kan man bestämma vilka koordinater de här färgerna har. Så exempelvis, vi säger att för att få den här färgen så behöver jag ha lite grönt, lite blått och jättemycket rött. Och då får vi en röd färg. Men har vi bara ett 8-bitars system så har vi inte så många sådana här koordinater som vi kan placera ut. Men ökar vi antalet koordinater som vi kan placera ut, men bara expanderar antalet färger eller färgspektrat som vi kan visa färger i. Vi ökar färgspektrat till en större omfång. Vi kan visa fler färger. Och i där så har vi i relation till det gamla färgspektrat fler koordinater. Vi kan på ett mer precist sätt hitta rätt färg i det här bestämda färgspektrat. Mm. Jag ska ta det en gång till. Vi har ökat färgspektrat för att kunna skapa fler färger, men vi har även ökat antalet koordinater i relation till färgspektrats storlek, och därmed kan vi vara mer precisa på vilken färg vi vill ha. Med dagens teknik så kan man få ett problem som när man vill visa en gradering mellan två färger. Om man ska ha en jämn gradering så har inte 8-bitars systemet tillräckligt många färger för att det ska bli en jämn gradering. Och då kan man få vad som kallas bandning, eller det finns massa olika namn för detta. Där det ser ut som att det blir band över skärmen. Mm. För att man inte kan få en jämn övergång. Och på det sättet är det väldigt lätt sätt att se hur bra en skärm kan visa olika färger och hur precis de här koordinaterna kan visas på, läggas ut på ett färgspektra. Det var den komplicerade delen av UHD. Men vad man kan ta därifrån är ju helt enkelt att utöver den här pixelupplösningen så kan vi visa fler färger, och vi kan vara mer precisa på vilka färger vi vill visa. Det blir bättre helt enkelt. Det blir jättemycket bättre faktiskt. Mm. Det är en bra summering. Ja. Vi skulle sagt det när vi började detta programmet. Det blir bättre. Ja. Och sen skulle vi kört musik i det. Ja. Ja, så den ökade upplösningen från UHD tillsammans med REC 2020 ger alltså en bättre återskapning av den riktiga världen när man filmar och sen visar upp det till tittaren. Och det är ju oftast det man faktiskt vill att tittaren ska se. Mm. Någonting som ser verkligt ut. Eller åtminstone någonting som producenten ville att konsumenten skulle se. Och på grund av faktiskt den här högre upplösningen så kan man även förbättra upplevelsen av 3D-effekter. Okay. Och det är ett intressant koncept. För det är faktiskt så att med människans ögon, vi har ju 2 ögon. Och anledningen till att vi har 2 ögon är för att man ska kunna se saker i 3D. Alltså man kan se djup. Mm. Men människans ögon sitter ändå ganska nära varandra. Så efter ungefär 10 meter så spelar inte människans 2 ögon så stor roll längre. Just eftersom objektet vi tittar på är ganska långt bort. Mm. Men avståndet mellan våra ögon är ganska litet. Så vad vi gör då är att vår hjärna kopplas in. Och sen börjar vi tänka logiskt. Mm. Vad borde vara närmast? Kan jag se att någonting försvinner bakom där? Ja, då måste det andra objektet vara längre fram och så vidare. Kanske lite också att man vet hur stor till exempel en bil är. Ja, så precis. Vet man, då är det ungefär så långt borta. Ja, exakt. Och det är jättemånga sådana logiska saker som man kan koppla in för att skapa en 3D-effekt även om det är långt bort. Och det här faktumet kan man utnyttja. När man ger en så högupplöst bild med så mycket bildinnehåll så kan man få hjärnan att börja tänka logiskt och börja använda den informationen som kommit. Tidigare har upplösningen varit så låg så att den här detaljrikedomen har inte riktigt varit tillräcklig för att man ska kunna luras och få en sån 3D-effekt. Okay. Så en av fördelarna med UHD och REC 2020, och det kan jag skriva under på för jag har sett såna här skärmar personligen, ett flertal skärmar till och med. Och man kan få en fantastisk 3D-effekt helt utan några glasögon eller något sånt. Det är spännande. Det är väldigt spännande. Så det är alltså, enligt mig, framtiden för TV. No matter which way you go, no matter which way you stay, you're out of my mind, out of my mind. Walking with a Ghost med Tegan and Sarah. Och programmet heter Om teknik och vi pratar om framtidens TV. Och vi har precis beskrivit någonting som heter UHD och REC 2020. Och jag sa ju att jag tror att detta är framtidens TV. Alltså hur TV ska visas i framtiden. Mm. Men då kan man ju fråga sig, varför har vi det inte nu? Om det är så bra. Ja, det vill jag gärna veta. Det finns lite problem med detta. Det är nämligen så att REC 2020 är först och främst inte en fulländad standard. Man har inte gjort färdigt den helt ännu och den inte accepteras av alla. Det är ju ett problem. Sen är även så att egentligen det största problemet är att man inte riktigt vet hur man ska leverera den här upplösningen av den här kvaliteten. Det finns egentligen inte riktiga sätt att skicka det här materialet, bildmaterialet till konsumenter. Det borde ju funka över nätet, tänker jag. Ja, absolut. Om du har en jättehög hastighet. Okay, så det... Du behöver otroligt hög hastighet, ska jag prata om, säger jag dig. Väldigt, väldigt hög hastighet. Och generellt sett när man utvecklar sådana här standarder så försöker man börja så simpelt som möjligt. Hur tar vi oss från mottagaren av datorn eller av datan till skärmen? Just det. Och redan där så har vi inte löst det än. Så även om man skulle skaffa någon slags efterträdare av Blu-ray-skivan för det här formatet så blir det fortfarande problem. Ja, för vi kan inte överföra datan till skärmen, till panelen. För just idag så används HDMI, en kabel. Och den klarar av 4K, vet jag i alla fall att det ska klara av. Den klarar av UHD-upplösning. Den klarar av det? Jajamän. Problemet är att den är inte så snabb, så man kan inte ha bildfrekvenser högre än 30 bilder per sekund. Okay. Vilket betyder att den inte ens kan visa traditionell TV. Mm. Och det är inte så praktiskt. Speciellt inte när REC 2020 går ända upp till 120 bilder per sekund. Då får man ha 4 HDMI-kablar. Ja, det är roligt att säga det. För eftersom det inte finns någon sån här lösning för det, men man kan faktiskt göra UHD-paneler. Just det. Så har man börjat tillverka TV-apparater där man kan sätta in 2 stycken HDMI-kablar som en liten mjukvara, att trycka ihop dem på ett krångligt sätt. Det är det vi behöver, fler kablar. Ja, exakt. Men det är ju ingen bra lösning. Nej. Så är det helt enkelt inte. Så för att vi ska kunna leverera UHD med REC 2020 så behöver vi något sätt att leverera det här på. Mm. UHDMI? Ja, kanske det. Eller någonting annat. Det finns datakablar som klarar av det, exempelvis DisplayPort, är ganska vanligt på datorer, men det finns nästan inte på några tv-apparater. SDI, om du känner till det formatet. Ja, det är, ja. Du kanske kan klara av det. Ja, det är fullt möjligt, men det är inte så konsumentvänligt. Nej, det är inte det. Så att hitta en bra kabel som klarar av detta är väl första steget. Eller om man till och med vill börja med på andra änden, så kan man använda sig av komprimeringsteknik. Mm. Alltså försöka trycka ihop datan så mycket som möjligt och sen leverera den på ett smidigt sätt. Så om man ska tänka logiskt och rimligt, så skulle jag vilja påstå att UHD och REC 2020 är väl 5 år eller mer borta ifrån oss. Det är inte så länge ändå. Det är inte så länge, nej. Och OLED-teknik, väldigt svårt att säga. Jag skulle gissa 5 år kanske också. Ja, vi klarar oss på VHS-kassettet tills dess. Ja, det är vi. Och våra LCD-paneler. Kanske. Ja, men vi tackar för den här veckan. Jag ska bara påpeka här att man kan lyssna på oss live på radioshore.se. Lyssna i efterhand på radioshore.se eller på iTunes. Sök bara på Omteknik. Vi tackar för denna vecka och vi håller ämnet öppet inför nästa. Så då får du lyssna klockan 19.00 på torsdag. Tack så mycket för mig. Joel Oskarsson heter jag. Och jag heter Joel Lindgren. Tack, ha en bra helg.